Egunon deneri, gaur istorio hainitzen erdian istorio txiki bat kondatuko dizuet. Ahal bezain laburki eta lehorki. Testimonio bat bezala nire begietatik ikusitakoa. Ez dut komentatuko lekuko bat da. 2022ko apirilan Palestinan izan naiz nire palestinar lagunarekin. Bere familiaren bisitatzera joan ginen Jalazon errefusiatu kanpamenduan, Jamalatik 7 kilometrora. Nire lagunaren tiantiaren etxean bazkaldu eta gero, etxetik ateratzean, kalean 4 gazte gurutzatu genituen. Guti gola bera 14 edo 15 urte zituzten. Taldeko batek ibiltzeko zailtasunak zituen eta besteen laguntza behar zuen. Urbildu ginen eta nire lagunak haiekin hitzetan hasi zen. Erdiko gazteak aurpegi xuri-xuria zuen, esku bat zapi xuri batean zuen, eta bestearekin larandia jusa edaten zuen. Momentu batean bere t-shirta altxatu zuen eta animaleko zauri bat erakutsi zigun. Bere tripa erdian xilkotik goiti, 20 zentimetroko leho zabal bat zuen, 10 bat kortxetekin. Zauria fresko-freskoa zen. Gazteek kontatu ziguten, goizean, Israeleko militar batek tiro bat eman ziola. Tiroa ondoko momentua filmatu zuten eta eragutsi ziguten, baina bideoa osorik begiratu ez nuen lortu. Orduan taldeko beste batek bere t-shirta altxatu zuen ere. Berak ere animaleko zauria zuen berdintxua zena. Tripa osoa zeharkatzen zuena, UB forma batekoa. Hau zaharragoa zen eta untxa orbaindua. Esplikatu zidaten pinpirinaren gatik zela. Pinpirina Israel armadako bala berezi bat da, gorputzan ez duelako zilo bat baizik egiten, baina gorputzan sartzean, lahua pasatzean, esplosatzen da. Pinpirina hegalak idekitzean bezala, bala gorputzan edatzen da. Horra historio txiki bat, Palestinan 2 aste baino gutio pasatu ditut. Bakarrik 3 aldiz errefusiatu kanpamenduan izan naiz. Ikusi ditudan egoera ainitzetako bakar bat da hori, eta okupaziori buruzko olako historio askoz gehiago kondatu dizkidate. Palestinarek duela 75 urte olako historioak bizitzen eta kondatzen dituzte, orduan gaur han pasatzen dena, ez da sorpresa bat, baina historio guzi hauen jarraipena baizik. Okupazioa segitzen eta sustraitzen ari delako.